Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Trump is in New York bijna 4 uur verhoord in een civiele fraudezaak tegen hem. Meerdere keren kwam het tot botsingen met de rechter, die Trump dreigde de rechtszaal uit te zetten. Trump en zijn medeverdachten worden ervan verdacht Trumps vermogen sterk te hebben overdreven. Dat leverde hem lange tijd tal van voordelen op. Zo kon hij meer geld lenen en betaalde hij lagere premies voor verzekeringen. Trump spreekt zelf van een heksenjacht door mensen met politieke motieven. Burgemeester Scholte van de Brabantse gemeente Drimmelen is bij het gemeentehuis bedreigd en beledigd om zijn geaardheid. De 76-jarige verdachte heeft de burgemeester ook geprobeerd aan te rijden, meldt Omroep Brabant. De 32-jarige burgemeester liep vanuit het gemeentehuis naar zijn auto en kon nog net op tijd opzij springen. Het is niet voor het eerst dat Scholte te maken krijgt met geweld. Afgelopen juni kreeg hij een stoeptegel door de ruit van zijn huis gegooid, waar hij net 3 dagen met zijn partner woonde. Als het aan de Europese Commissie ligt, mogen Oekraïne en Moldavië beginnen met onderhandelen over het lidmaatschap van de Europese Unie. In een advies van de Commissie staat dat Oekraïne en Moldavië genoeg vooruitgang hebben geboekt met het huiswerk dat ze vorig jaar kregen van Brussel. Wel moeten de landen aan extra voorwaarden voldoen. Zo moet Oekraïne meer werk maken van corruptiebestrijding en de bescherming van minderheden. Het internationale akkoord voor veiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh en Pakistan is met 6 jaar verlengd. In het akkoord staat onder meer dat onafhankelijke veiligheidsinspecties verplicht zijn. Het akkoord werd oorspronkelijk gesloten na een dodelijke fabrieksramp in Bangladesh 10 jaar geleden. Toen kwamen 1100 arbeiders om. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Komende dag is er een mix van wolken, zon en af en toe een bui. En het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik breng mensen van hoofd naar hart, naar toon. De tonen die zich aan je ontvouwen zijn echt. Puur. Pretentieloos en menselijk. Ze zijn van jou. Door samen te vertragen, kom je los van de omgeving waarin je jezelf bevindt. Dit is de hartslag van André Heuvelman. Ooit was hij solotrompetist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest en was lid van het Nederlands Blazers Ensemble. Nu geeft hij les aan het Rotterdams Conservatorium Codarts. En is hij headhunter, praat hij met mensen over levensvragen, verbinding, leiderschap, door middel van muziek. Maar dat alles begint met stilte. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. André, fijn dat je er bent. Leuk, ja. En je, we hadden eventjes een praatje vooraf en toen zei je, eigenlijk ben ik van Frenkie de Jong, ben ik naar? Ja, nu zoek ik de nieuwe Frenkie de Jong voor de corporate wereld. Ja. Ja. Want als je het zo eventjes in zo'n introductie hoort, dan denk je van, wat een aparte omslag. Ja. Krijg je vaker te horen, denk ik. Ja, en eigenlijk ook weer niet zo apart voor mij, want ik voel wel echt dat ik nu op mijn bestemming ben gekomen. Waarin ik toch mijn ervaring, of mijn ervaringen vanuit mijn leven kan delen. Vanuit het perspectief van een muzikant in een top performance omgeving. Die insights kan gebruiken om mensen, talentvolle mensen, die niet alleen op vaardigheden te zoeken en te vinden, ook hun menselijk kapitaal kan laten voelen. En daarmee mooie matches kan maken voor mooie bedrijven. Want er zijn natuurlijk veel parallellen met een orkest en een bedrijf. Noem er eens een paar. Nou ja, je hebt, natuurlijk de dirigent. Dat is dan vaak de CEO, dus de baas. En nu is een orkest wel de meest top-down georganiseerde organisatie die ik ken. En wat ik wel zie nu in de corporate wereld is dat ze eigenlijk gewoon wel, sommige bedrijven proberen wel veel platter georganiseerd te zijn. Dus het is interessant om vanuit die metafoor van een vrij taakgedreven organisatie ook nog wel naar een organisatie te kijken die ook op andere manieren acteert. En dus eigenlijk is mijn werkveld en mijn scope eigenlijk heel erg verbreed. En daar, ja, in dat spel, in dat veld, mag ik op zoek naar supermooie mensen. Maar maak het eens concreter, want je zegt het verschil is... Het ene is echt top-down. Bij een orkest is heel duidelijk van je moet naar de dirigent luisteren. Die maakt de beslissingen, die neemt de beslissingen. En dat moet je uitvoeren. Nou, de ruimte om te spelen in een orkest is niet zo heel groot. Omdat we natuurlijk 9 van de 10 keer gewoon partituren spelen... die we al heel goed kennen. En je daartoe verhouden, hoe creëer je daar nog even je eigen ruimte om te spelen? Hoe deed jij dat zelf toen jij bij het Philharmonisch zat? Waar ligt die grenslijn tussen zelf je ruimte pakken als muzikant... en tegelijkertijd luisteren naar die dirigent... en samen tot die uitvoering komen? Nou ja, hij zit natuurlijk... We hebben natuurlijk muziek. En muziek is bijna trilling. Is eigenlijk op een energetische manier met elkaar verbonden zijn. Waarin tonen elkaar vinden en waar ruimte ontstaat en samen de magie komt. Hè. Dus dat stuk, dat zit dan vooral op toon, denk ik. Maar waar ik mijn eigen ruimte heb gevonden, eigenlijk is... Dat klinkt een beetje misschien wat zweverig, maar is eigenlijk de diepe permissie om zelf in mijn performance op 80% te gaan zitten. Om eens te kijken wat er in het moment gebeurt. Dus die 80% moest dan wel goed genoeg zijn natuurlijk. Hè. Dus, gewoon mijn taken uit te voeren. Maar ook is het nieuwsgierig te zijn in het moment van dat je je partij speelt. Nog eens even, wat gebeurt er nog om me heen? En kan ik ook die hobo van rechts horen komen? Waar ik samen nog iets mee kan beleven. En ik denk dat performance in een orkest is dat je 120% geeft op je partij. Want daardoor verlies je elkaar. Dus de ruimte en de uitnodiging naar de ander is echt wel... als je gewoon eens even je output iets terugschroeft... en eens even kijken wat er in het moment gebeurt... Ja, dus echt zodat je het samen kunt doen. Ja. Want dat is natuurlijk op het moment dat je in één ruimte zit... kun je dat veel makkelijker doen dan wanneer een bedrijf... verschillende etages, verschillende vestigingen... Het is natuurlijk veel moeilijker om dat samengevoel te krijgen. Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk altijd heel veel projecten binnen orkesten... of binnen bedrijven. Daar samenwerken natuurlijk, daar hebben we onze mond vol van. En daar zijn allemaal consultants die daar heel veel werk in hebben. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om die menselijke verbinding. Ook binnen een bedrijf. En ik denk dat dat juist het verschil maakt. En zeker niet meer zo taakgedreven is, maar echt wel op competenties. Hè? Op mensniveau. Dus je neemt je menselijk kapitaal ook mee. En dat vind ik fascinerend. In mijn wereld waar ik vandaan kom, werd er alleen maar heel vaak over gepraat. En nu zit ik in een wereld waarin ook echt wel wat wordt gedaan. Ja, want in een orkest gaat het ook over talentontwikkeling. Ben je nu natuurlijk ook mee bezig als headhunter. Hoe was dat in het orkest, die talentontwikkeling? Ja, het is dan meer op ervaringsniveau. Hè? Want ergens heb je wel al een bepaald niveau gehaald. Anders kom je niet in een orkest. En het gaat dan vooral over je persoonlijke ontwikkeling. Hè? Hoe ga je om met eenzaamheid? Hoe ga je om met veerkracht? Dus dat zat dan meer op dat stuk. Want je krijgt gewoon die positie in dat orkest. En je bent de solotrompetist. Dus daar zit je. Ja, tot het echt niet meer gaat, eigenlijk. Ja, tot het niet meer gaat, ja. En daar kun je natuurlijk wel in ontwikkelen... maar vooral over van welk perspectief kijk ik ernaar. Hè. Dus dat gaat dan vooral over een persoonlijke ontwikkeling. Echt op speelniveau nog echt heel erg ontwikkelen. Ja, daar is eigenlijk de ruimte niet echt voor. Want je moet eigenlijk toch ook elke keer weer die malen 5... alleen beginnen. Ja. En dat mag niet mis. En dan zeg je, ja, dat kan altijd mis. Nee, maar het mag gewoon niet mis. Dus ergens ben je ook wel een machine. Hè? Terwijl het raak klinkt in een orkest. Mm-hmm. Maar ja, je moet wel je partij goed spelen. En dan ligt het nog wel aan een dirigent. Welke ruimte, welke sfeer die creëert. Dus dat gaat eigenlijk veel meer op energie. Of op gevoelsniveau. Of op samenniveau. En dat heeft ook met die muziek te maken. En dat heeft met heel veel factoren te maken. En je zegt, je bent solotrompetist totdat het niet meer gaat. En wat was voor jou dan dat moment dat het niet meer ging? Nou, het ging eigenlijk nog prima. Alleen, het was voor mij niet meer voldoende. Ik geloof dat muziek echt als middel veel sterker is dan als product. En ik heb een fantastische tijd gehad in het Rotterdam Symfonisch, waar ik mezelf echt wel heb leren kennen op de dingen die ik net noemde. Maar voor mij was het ook wel dat ik dacht, ja, ik heb ook, dat heb ik altijd al gehad, een ongelooflijk gevoel en need of freedom, weet je wel. Dus bij mij zat ook op een gegeven moment was het ook wel gewoon klaar. Want je wilde vrijheid? Ja, ik wilde spelen. en dat klinkt heel gek, want hoe lang heb je bij het Philharmonisch gezeten? Ja, minimaal 30 jaar, geloof ik. Ja. Dus ja. En prachtige tijd, hè? En als ik nu langs het concertgebouw rijd, ja, dan denk ik nog, verdorie zeg. Dan voel ik het nog wel, hè? Mm. Wat voel je dan? Ja, dat is natuurlijk ook best wel verslavend. Als je gewoon in zo'n zaal, zo'n volle zaal, en dan speel je een prachtige Mahler-symfonie. Ja, dan moet het wel goed gaan. Dus ik zeg altijd, het is altijd de optelsom van angst, eenzaamheid en genot. Hè? Die komen eigenlijk samen. Maar ja, dat moment en dan die muziek. En als je dan lekker in je vel zit en je hebt een super avond. Het publiek voelt het ook. En die energie gaat door die zaal heen. En ja. Nee, dat. Want leg dat eens uit. Want genot, dat kan ik me voorstellen. Als je samen speelt en je treedt op en er zitten mensen in de zaal en het klinkt goed en het is mooi. Dat is iets om van te genieten. Maar die angst, waar was je dan bang voor? Dat is eigenlijk failure. Hè? Want je moet wel je partij goed spelen. Mm-hmm. Dus dat, die balans. Hè? Dus, was dat nog steeds ieder... Ja, altijd. Ieder optreden heb je nog steeds als muzikant in zo'n Philharmonisch orkest die angst van, als ik maar geen fout maak. Tuurlijk. Dat zit erin. Omdat je ook toch je rol... je moet gewoon je partij goed spelen. Zeker als solotrompet in een orkest. Ja, daar heb je je solo's. En ik weet niet of je als een trompetist in een orkest iets... een fout heb horen maken, ja, dat hoor je gelijk. Ik bedoel... Meer dan bij andere instrumenten? Ja, sommige wel. Want sommige zijn wat meer verdekt. En de strijkers die spelen vaak allemaal dezelfde partij. Hè. Ja. Dan hoor je het ook wel, maar ja, het is minder... Een trompet klinkt gelijk lullig, laat ik het zo zeggen. Maar dus die balans van echt... Dus ik kwam daar eigenlijk wel op een stuk bij mezelf van... Ik wil de beste zijn, hè? Mm-hmm. En ergens ook, ja... Ik wil eigenlijk ook die vrijheid. Dus daar kwam ik constant in een soort, ja... Ja, en dat was op een gegeven moment... trok dat gevoel van vrijheid en het echt lekker spelen. En dat heb ik eigenlijk bij het blaasensemble veel meer ervaren. Omdat het blaasensemble was... werd ik gekozen omdat ik André was. En natuurlijk ook goed trompet kon spelen, maar... Was je meer een persoon? Ja. En daar in zo'n orkest ben je toch wat instrumentele. Ja, en leg nog eventjes uit, want je hebt nu uitgelegd die angst inderdaad. En die eenzaamheid, want dat klinkt voor mij als buitenstaande ook heel dubbel. Omdat ik denk van ja, jullie zitten daar gezellig met z'n allen in dat orkest. Ja, maar goed. Voorbeeld. Dan vlieg je naar een stad. Hè? Als voorbeeld. Mm-hmm. Tokio bijvoorbeeld. Je hebt een rotvlucht. En slecht slapen aan boord. Dan heb je een hotel. En dan slaap je ook niet zo lekker. En dan loop je de hele dag door Tokio heen. En dan ben je eigenlijk bezig met dat moment dat je s'avonds gewoon die symfonie 5, vijfde symfonie, moet beginnen. En dat mag niet mis. En dan stel je al de hele dag voor. En al een heel jaar ben je daarmee bezig. Met dat moment. Ja. Dan. En de situatie is niet optimaal, want je hebt slecht geslapen. Hè, dus je krijgt allemaal dingen. Je bent ver van huis. Ja. Ver van huis. En, ja, dan voel je je onwijs eenzaam. En dan kun je je voorstellen is dat het dan 8 uur is. En die zaal zit helemaal vol. En de dirigent komt erop en je hoort... Ja. En een dirigent zegt, begin maar. Dat gevoel. De druk. De druk. jij moet doen. Welk optreden herinner je je? Wat zie je als je grootste falen, als je die optredens afgaat? Ja, speelden we Tchaikovsky Vierde Symfonie in Edinburgh Festival. Eigenlijk een van de grootste, meest prestigieuze festivals die er zijn. En ik zat toen nog echt wel in mijn behoorlijke fanatieke sportperiode. En ik liep bijna elke dag een uur hard. En in het hotel was, in Edinburgh hardlopen met allemaal heuvels, dat was wat lastig. Dus ik had op een hardloopband gelopen, een uur. En niet over nagedacht dat dat ook gewoon weerslag had op mijn spieren in mijn lippen, mijn hele lijf. Dus 's avonds begin ik met de Tchaikovsky 4. En dat begint ook op een ongelooflijke rotnoot op trompet, een hoge as. En daar speelde ik die eerste noot. En toen had ik een kraak op een noot. Dus kraak. En dacht ik, shit. Dus wat doe je? Wak, gelijk vastzetten en focussen op dingen. En toen kwam die nog twee keer. En dat was verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En dan loop je van het podium af in de pauze. Ja, en dan kom je erachter en dan komt die eenzaamheid nog harder binnen. Want iedereen draait zijn hoofd weg. Dat. En toen dacht ik wel, ja, jeetje man. Is dit nou wat voor mij muziek om gaat? Hè? Of zit er ook nog een menselijke... mogen we zelf er ook nog zijn en zo. En dat was wel voor mij ook wel een key point hoor, in mijn leven. Dat ik dacht, oké, wat laat ik nu los en wat pak ik aan? Het is een keiharde wereld als je er zo naar kijkt, inderdaad. Ja, en ik maak het natuurlijk ook groot, omdat ik het ook gewoon heel goed wil doen, hè. Ja. En je hebt ambitie en je hebt er zo hard voor gestudeerd. En ja, dan voel je hetzelfde als een Champions League wedstrijd van Feyenoord, in mijn geval. En een keeper die laat een lullige bal door. Ja. En vervolgens moet je nog met die mensen naborrelen in het vliegtuig of in de bus weer terug. Nou, dat denk ik niet meer, hoor. Dat ging echt even een ander straatje om. En, en de volgende dag moet je weer. Ja. En nu begrijp ik beter inderdaad als je zegt van ik wilde spelen. Ja. Dus het blije spelen. Nou ja, het voelde voor mij best wel als een... En ik wilde het ervaren. Dus het is mijn grootste therapie geweest misschien wel. Maar ja, ik wilde het ook ervaren. Maar ik voelde me wel echt een paradijsvogel in een kooi. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is André Heuvelman. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Een lintje voor André Heuvelman. Zo terecht. Gefeliciteerd. André Heuvelman prikkelt mijn fantasie voor de zoveelste keer. Mooie André, je trompet en je stem. Vanuit het hart in het hart. Prachtig levensverhaal en interview, gecombineerd met een bijzonder mooi en gevoelige muzikale uitvoering. Inspirerend verhaal en mooi stukje muziek. Dit was weer echt genieten, André. Zoals zoveel van de mooie stukken die jij ten gehore brengt op jouw trompet. Hashtag André Heuvelman. Nou, mooie reacties. daar ben ik nog even benieuwd naar. Want ik ken de trompet niet goed als instrument. Het is wel een beetje gemeen, dit. Ja, ja, dat raakt je. Ja. Dat mensen zeggen dat je hen geraakt hebt, dat raakt je. Ja. Ja. Ja, is mooi, toch? Dat je dat kan bereiken. Ja. Ja, daar doe je het voor, hè? Ja. Als je dat dan zo in je gezicht krijgt, dan... ja. Dank je wel. En dan nog wel met van die lelijke computerstemmen. Ja, ja, maar... Kan je nagaan als echte stemmen zijn. Ja, zeker. Ja, ja, mooi. Maar leg eens uit voor mij de trompet. Want ik vond het mooi wat je zei van... op het moment dat je dan zo'n voor jezelf foute toon aanslaat eigenlijk... Mm-hmm. Werkt het dan zo dat op het moment dat je er spanning op zet... dat dan de kans alleen maar groter wordt dat je nog meer fouten gaat maken? Heeft het ook te maken met loslaten? Hoe zit dat qua instrument? Nou ja, je krijgt gewoon een soort scan in je heel lijf gelijk van hoe... Ja. Het is een paniek. Ja. Dus ja, en dat dan loslaten en uiteindelijk wel weer. Hè, dus dat gaat heel snel. Het gaat over oordeel, gaat over aannames. Zie je wel. Hè, dus nou ja, dat. En goh, wat stom dat ik vanmiddag gelopen heb in die band. Ja, en dat verhaal kun je ook allemaal niet vertellen. Ja, nee. Weet je wel. Dus, en je moet nog door, want die symfonie duurt nog een half uur. Oh. Dus, ja. Dus dat is natuurlijk en wel dat komt na de pauze. Ja. Maar had ik ook nog Beethoven 7, wat ook op een hele lastige noot begint. Dus ja, dat is gewoon. Ja. En ergens, als ik nu even terugdenk. Hè, daar word ik ook niet in opgevoed. Hè, daar worden we ook niet in opgevoed. Dat je ook een beetje kunt beschouwen. Maar dat zit allemaal alleen maar hier. Ja. Bij jezelf. Nee, dat vroeg ik me inderdaad af. Van als je muziekonderwijs krijgt, als je bijvoorbeeld op het conservatorium, krijg je daar ook vakken die hierover gaan. Over van hoe ga je om met je mentale gezondheid, met die druk. Hoe ga je om met het continu moeten presteren? Nee, niet echt. Ja, soms als het echt misgaat, wel. Dus dan dus het is meer een beetje, net zoals de gezondheidszorg, cure. Hè? Maar care niet. Je moet, ja, dat is best wel een eenzame weg. Dat is natuurlijk. Ja, en dat maakt je ook wel weer. Ja, ik bedoel, als ik nu terugkijk, maakt het me ook wel. Waardoor ik ook nu wel die keuze heb kunnen maken, snap je? Ja. Dus om ook wel iets los te laten. Waar ik eigenlijk mee vergroeid was. Ja, want, oh ja, dat wilde ik nog vragen over de trompet. Van, in die zin is het een heel ingewikkeld instrument, omdat het heel erg te maken ook heeft met de spierspanning die jij in je lijf hebt. Meer dan bij andere instrumenten, kan ik me voorstellen. Ja, nou, het is wel het mooiste instrument wat er is, vind ik. Want meedogenloos kan die zijn, maar ook fluisterzacht. En het zit dicht bij de stem, denk ik. Dus het geluid maken we ook zelf met onze lippen. En als je erop blaast, komt er niks. En dat is bij een fluit toch wat anders, bijvoorbeeld. Of bij een saxofoon, want daar trilt het instrument. Ja. Net zoals bij zang. Mijn lippen moeten het wel doen. Als ik om het hoekje loop van een gebouw en ik krijg allemaal kou op mijn lip, ja, dan. Dat zijn allemaal dingen die. Effect hebben. Ja, net zoals pianisten misschien dat met hun vingers hebben, maar dat. Zwarte gat. Wat een tune, hè? Ja. Ja, het geluid van jouw jeugd. De openingstune van het Zwarte Gat. Radio Veronica. De zon gaat gelijk schijnen. Ja. Maar vertel eens. Waarom is dit het geluid van je jeugd? Ja, dit was voor mij onvermijdelijk. Want dit zette zo mijn fantasie aan. En ik wist ook, dat ik vond het ook super eng. Maar ik ging wel luisteren. Dus, en ik weet nog goed, wij hadden een huisje, bij mijn ouders thuis hadden we een huisje achter het huisje, een soort atelier. En daar sliep ik. Het was onwijs koud. En als ik dan van het voorhuis naar achterhuis ging slapen, dan rende ik ook daar naartoe. Oh. En dan was ik daar en dan lag ik op een kamer waar het koud was met tegels. Met koude tegels. En lag ik in bed. Met veel te veel ruimte door me heen. Oh. In het donker. En dan, dan zette ik dit op. Om het eigenlijk nog eens. Nog enger, te maken. Ja, het was een radioprogramma over het paranormale. Ja. Omschrijf even hoe je was als kind. Wat voor jongetje was je? Nou, ik had echt superveel energie. En ik was super nieuwsgierig. Want ik weet nog goed dat ik op het. Toen ik naar de middelbare. Of naar de lagere school ging. En na één dag vroeg ik me: wanneer gaan we nou rekenen? En. dus daar zat voor mij heel veel. energie. En dat kwam niet altijd thuis goed uit. Laat ik zo zeggen. En ik was de oudste van 3 kinderen. Want hoe gingen jouw ouders daarmee om? Met die hoeveelheid energie? Nou, dat moest wel een beetje ingekaderd worden. En mijn vader was een ondernemer. Oud ijzerhandelaar in Nieuwstaal. En die ging om 6 uur weg 's ochtends. En die was om 10 uur thuis. En kwam tussen de middag 5 minuten eten. Maar die probeerde mij wel op systemen te zetten. Systemen? Dus, en wat bedoel je daarmee? Structuur, alles begrenzen. Geef eens voorbeelden. Bijvoorbeeld om 11 uur 's avonds de poort dicht. Ook toen ik nog 18 was. Toen ik 18 was. Ja, dus gewoon hele duidelijke regels. Dat niet, dat wel. En ergens nooit in de onderstroom kunnen komen. Op dat moment. Alles was aanname, oordeel. Dan ben je zo. Je broertje van 2 jaar jonger is volwassener als jij. Terwijl, weet je wel, ik wilde gewoon energie geven en spelen. En ik wilde, daar zat mijn gevoel van vrijheid. Dus vrijheid is wel een ongelooflijk thema in mijn leven. En jouw moeder dan? Hoe ging zij ermee om? Ja, die was niet opgewassen tegen mijn vader, nee. Mm. Nee. Dus eigenlijk, jouw vader bepaalde thuis, Zo ging het. Terwijl hij er nooit was. Nee, dat wil ik net zeggen, inderdaad. Maar hele duidelijke regels. Zou ik me ook wel kan voorstellen dat als je zo brok energie bent, dat het ook fijn is om heldere regels te hebben. Zeker. Maar het hangt er natuurlijk vanaf wat voor regels dat zijn. Ja, het is mooi, hè? Want als ik nu naar het orkest kijk, waar ook hele duidelijke regels waren. Ja. Dan? Nou ja, dan moet ik denken. Ik heb daar ook weer eigenlijk iets. Hè? Dus ik kwam uit een leven, het jong leven, waar alles inhoudelijk werd bepaald, wat mij betreft. En ik kwam weer in de wereld waar alles inhoudelijk werd bepaald. Ja. En daar was ik klaar mee misschien, op een gegeven moment. Dus de aannames, oordeel, dan is dat zo. Die vraagt van, hoe is dat voor jou eigenlijk? Of wat is er aan de hand? Maar als ik jou dan zou vertellen wat je tot nu toe hebt verteld over je vader, dan denk ik, dan kwam je wel met een laag zelfbeeld uit je jeugd, kan ik dat zeggen? Ja, dat klopt. Maar kijk, het ingewikkelde was dat ik daarachter wel een vader voelde die een ongelooflijk mooi hart had. Want hij bedoelde het allemaal wel supermooi en goed. Ja. En hij is nu 11 weken geleden of 12 weken geleden overleden. En ik heb in zijn laatste maanden nog wel echt supermooie gesprekken gehad. Maar die mooie gesprek had ik wel ook in de kracht van zijn leven willen hebben met hem. Ja. Jammer is dat dan. Dat het pas helemaal aan het eind dan. Ja, komt, maar het is zoals het is. Hè? Want het is. Kijk, het is wel mijn vader. In de fontein is het belangrijkste dat je dan ook je plek neemt. Dus ik heb hem wel bedankt voor het leven. Wat is de fontein? De fontein is dat als je dat systemisch gaat bekijken in je leven, dan staan je ouders altijd boven je. En daaronder zitten de kinderen. En wat gebeurt er als jij tussen je ouders in gaat staan of niet op je plek? Dus ja, ik heb daar wel veel werk gedaan zelf. Niet te knielen voor, maar wel te bedanken voor het leven. En vertel eens hoe je ging trompet spelen. Ja, heel per ongeluk. Want we hebben al helemaal besproken hoe het orkestverhaal is geëindigd. Maar hoe begon je met spelen? Ik ben met blokfluit begonnen. En dat kon ik eigenlijk best wel goed. Ik speelde die blokfluit andersom. Want ik heb een kleine handicap aan mijn linkerarm. En ik speelde hem andersom. Want ik heb geen duim aan mijn linkerarm. Dus dat was dan even kijken, rechts voor en links onder. Maar ik had ook geen duim om te steunen. Dus die lag dan op de lessenaar zo. Maar ik kon echt best wel die prachtige muziek, weet je wel, die barokmuziek, die renaissance muziek. Ja, ik vond het echt fantastisch. Dus daar heb ik wel veel van die muziek leren houden en zo. En dat kon ik eigenlijk best wel goed. En je ouders die stimuleerden dat? Ja, ja, ja, dat ja. je muziek aan het maken was. Ja, ja. Ja, mijn vader zei aan, van, ja, ik heb het nooit kunnen doen. Dus, ja. En toen pleegde mijn lerares zelfmoord. En mijn ouders wilden niet vertellen. En toen zei mijn vader, ga jij maar trompet spelen. Zo is het gegaan. Wat een verhaal. Ja. Ja, het is echt zo. Dus toen stopte de blokfluit. Ja. En toen ging je trompet spelen. Ja, toen zei hij, volgens mij ben jij... een goede voor om trompet te gaan spelen. Ik heb nog een vriend van vroeger, die kan je lesgeven. Zo is het gegaan. Dus jouw vader had wel oog voor talentontwikkeling. Ja, dat was... ja, ik denk dat hij toch spiritueler was... dan dat hij aan de voorkant liet zien, ja. En toen ging je spelen. En wanneer had jij voor het eerst echt door van... hier ga ik mijn beroep van maken? Ja, de toon. De toon? Gelijk. De eerste keer dat je de toon... Nou ja, de toon... Ik kon eigenlijk best wel... ja, die toon is... Ja, die toon is op zo'n trompet net zoals met de stem eigenlijk uniek. En daar heb ik wel... ja, dat hoor ik ook om me heen. Dat is... Ik heb een unieke toon. We hebben geen fragment uitgezocht met mijzelf. Dat heb ik speciaal gedaan, maar... Waarom schrijf dat is? Want ik vind dat fascinerend. Van, je begint met zo'n instrument en op een gegeven moment hoor je... Dit is mijn toon. Dit is mijn stem. Ja, nou, zo'n trompet is natuurlijk ook... laat ik zo zeggen... daar zit niks tussen. Want wat ik maak, dat komt er ook uit. Dus de toon werd ook gehoord zo. Hè? Dus ik had zelf nog niet eens zo in de gaten. Maar, dat, ja, maar er zit iets in jouw geluid, in jouw toon. Dus misschien had ik wel voor het eerst iets voor mezelf daar. Kun je aan de toon van een trompet horen hoe... goed de muzikant in zijn of haar vel zit? Gelijk. Ja? Ja. Maar ook aan een viool. Dan kom ik eigenlijk weer op. Dat gebruik ik ook met mijn headhunting nu. Ja. Ja, dat zag ik ook op je site in de zaal, inderdaad. Je noemt jezelf ook toonmeester. Ja. Van, je gaat eigenlijk op zoek naar iemands grondtoon. Ja. En dat is wie je echt bent? Ja, en als je... Zo omschrijven? Ja, dus als je... En die zit namelijk nog niet eens zo bij degene naar wie je luistert. Maar die zit vooral in, hoe ga ik luisteren? Ga ik dat doen zonder oordeel en zonder aanname? Dus het is meer mijn beweging. Dus de toonmeester gaat vooral over, is dat ik mijn eigen toonmeester ben. Daardoor kan ik die van die ander ook ontvangen. Of die nou anders is. En dus ik ben altijd wel op zoek naar iemands ware geluid. Een ware toon. Nou is het gekke dat de mens soms hele rare afslagen neemt... waardoor je je eigen toon kwijtraakt. Dat je in banen komt die je eigenlijk niet wil doen. Of dat je in relaties zit die eigenlijk niet bij je passen. Ja, maar kijk, dat is ook het mooie van een toon. Als ik in een kerk zit, in een kerk speel... dan heb ik veel meer resonantie dan... zeg maar in een klein kamertje of hier in de studio, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus... Het is ook zo, is in hoeverre kun je vanuit je toon die je hoort... reflectie toepassen op ben ik nog wel... Maar dan heb je wel eerst even nodig van... omarm ik dat wat eruit komt op dit moment? En dan ga je kijken van nou, wat voel ik hier? En ben ik nog wel oké? Want als ik mij met jou... En dan kom ik eigenlijk op high performance. Als ik mij met jou... wil verbinden, verbind ik mijzelf dan via jou... verbind ik me met mezelf via jou... of verbind ik me via mijzelf met jou? Dat betekent dat ik hier eerst bij mezelf iets aan het werk moet doen... of in ieder geval oké moet vinden of moet permitteren. En dan wordt het nu te vaag... Nou, ik zit erg te denken van, is de toon, is dat een metafoor voor wie je echt bent? De kern van jezelf? Ja, of op welke plek je bent. Want resonantie doet ook iets. Dus ruimte eromheen doet ook iets. Dus als ik het dan heel concreet maak van... en als ik het dan naar je headhunter praktijk breng van, zit je op de juiste plek? Kan ik het dan zo heel concreet maken? Ja. Van, zit jij op de plek waar jij het beste tot bloei kan komen? Ja, je kunt ontwikkelen. Ja. Op dit moment. Op dit moment. Want morgen... Kan het weer anders zijn. Wat wel onhandig is als je een baan gaat beginnen. Ja, maar het is ook supermooi om een verbinding met iemand aan te gaan waar je elke ochtend weer zonder verwachtingen en zonder oordeel en aannames kunt beginnen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn het slotkoraal van Mahler. Derde symfonie. Ja. Waarom die muziek? Nou, dat was de tijd. Wij speelden dat met Gergiev. De Russische dirigent die niet meer welkom is in de rest van de wereld. Maar ja. Dat was ook... deze opname is trouwens met Yannick. Onze ene laatste chef-dirigent. En in die tijd dat we dit speelden, was ik net gescheiden. En wij hadden een zoon van 1 jaar. En dat was ook de tijd dat ik me realiseerde dat ik me niet meer elke dag naar school kon brengen. Sterker nog, ik vond ook eens dat hij het beste bij zijn moeder was. Want... ja, een kind hoort in eerste instantie, zeker in de eerste levensjaren, echt wel bij moeder. Ik was er wel, maar ik realiseerde mij eens dat ik een stapje achteruit moest doen. Voor hem? Voor hem, maar ook voor haar en voor mezelf. slotkoraal van Mahler, derde symfonie. Het is de wankelmuziek van mijn gast. Ah. Ah, dat is mooi. André Heuvelman, jij bent hier ook te horen, hè? Ja, dit is een live-opname met Yannick Nezetinger, onze toenmalige chef. Volgens mij was het 2010. En was ik nog full spirit. En, ja, want dat vroeg me af. We hebben nu samen hiernaar geluisterd. Als je hiernaar luistert, waar let jij op? Wat hoor je? Wat zie je voor je? Ja, dit hier zat ik echt in mijn comfort. In het kleine, in het koraal, in het... dit hier keek ik altijd naar uit. Dit vond ik echt... Mijn zwarte gat bijna. Weet je, wat is het? Ja, dus ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Dat is het waar eigenlijk alles... dit is het zesde deel. Het zijn vijf delen hier aan voorafgaand. Mm-hmm. En hier waarin zoveel harmonie, weet je wel, vanuit de kwetsbaarheid, maar wel vanuit hoop. En dan naar het eind toe. Dat is Mahler ten voet uit. En hier kan jij alles in kwijt. Ja. Ah. Ja, en als ik dit nu luister en zo, dan raakt het me ook wel weer. En natuurlijk, die tijd, dit heeft mij ook wel... Dat ik dacht van, ja, weet je... Je kind, hij is nu bijna 26, dus... dat gaat supergoed. En hij komt nog wel eens bij zijn vader om nog eens om raad te vragen. Dus ja. Ja, dat is... ja, dus ja, muziek. Ja. Want je zei een beetje zoals het zwarte gat, want daar hadden we het ook eerder over, hè? Je favoriete radioprogramma van Veronica, over het paranormale. Heb je altijd gehad die aantrekkingskracht naar wat er tussen hemel en aarde zit? Ja, dat is mooi wat je zegt, hè, hemel en aarde. Ik herinner mijn grootvader nog, die dan kwam en dan zei die, was ik bij hem geweest, en zei die, there's more between heaven and earth than you can tell, my friend, zei die. En toen dacht ik, oh, dat gaat over het christelijk geloof of wat dan ook. Maar volgens mij zat daar best wel al een spirituele lijn in. En ik had het natuurlijk over de angst, hè, de eenzaamheid hebben we besproken. Maar dit was eigenlijk echt het genotsmoment voor mij. Ja. En dat, want we hadden het ook eventjes kort over hoe je dan als headhunter mensen op de juiste plek krijgt. En dat heeft... Ik lever een bijdrage. Hè? Dus ja. Uiteindelijk kiezen mensen natuurlijk zelf. Hè? Dus ja. Wat ik probeer om even mee te lopen is gewaar te laten zijn bijna van wellicht wel meer ruimte dan dat ze altijd hebben gedacht. Maar dat klinkt ook al een beetje spiritueel. Hè? Zeker. Ja. Maar eigenlijk is het... Maar zijn we dan niet met z'n allen ergens gekomen waarin we... juist die energie en de gevoeligheid eigenlijk gewoon niet hebben gecultiveerd. Terwijl we, als je kijkt naar de interactie tussen mensen... de energie die daar plaatsvindt, ja, heeft dat gelijk vorm? Of mag dat ook even energie zijn? Dus ja. Ik noem het misschien wel dat je op een andere manier verbindt. Met jezelf en ook met de ander. Want je zegt ook aan het begin, hè, van ik breng mensen van hoofd naar hart... naar toon. Dus ja, door ze te vertragen. Door te proberen om ze even een beetje af te remmen. En zeker in deze tijd waar we, wat mij betreft, best wel in de Tinder of Life zitten, waar we heel snel moeten kiezen tussen ja of nee, zwart of wit, Palestijnen of Israël. Terwijl we eigenlijk niet eens weten hoe dat rechts en links zit. En dus waar is nog die tussenruimte? Welke ruimte creëren we nog tussen stimulus en respons? En wat gebeurt er in die tussenruimte? Weet je wel? En waar misschien wat bedachtzaamheid is, of waar we gewoon eens even ook reflecteren. En eens even voelen wat we zelf willen, in plaats van wat er moet of waar ons verlangen zit. En als je dat dan zeg maar concreet maakt van jij gaat op zoek voor een functie naar iemand die dat goed kan invullen. Ja. En dat begint met gesprekken, denk ik. Ja, nou, het begint in eerste instantie met een profiel wat we maken. Naar aanleiding van, dat herschrijven we eigenlijk altijd. En dan, dan gaan we via desktop research, via LinkedIn, gaan we op woorden zoeken. Mm-hmm. En in ons netwerk ga ik een beetje, omdat we heel breed in het netwerk scope zitten, eigenlijk op alle vlakken eigenlijk werken en talent zoeken. Daar ga ik mijn oor te luisteren. Dus dat doen is echt wel research op dat stuk. En dan gaan we uitnodiging sturen. Van, joh, wil je eens, dit is wat... Ja. Nou, en dan ga maar, ik met maar dat doen natuurlijk alle headhunters. Maar zit dan het verschil in dat op het moment dat jij dan met zo'n mogelijke kandidaat praat, dat je dan dit soort gesprekken voert? Ja, maar het begint eigenlijk al op het moment dat we profiel schrijven. Dan schrijven we niet alleen vanuit de vaardigheden, want ik wil een bredere scope. Dus ik wil ook mensen die misschien wel niet al die vaardigheden hebben, maar wel talent hebben. Dus dan moet je een bredere scope hebben. Dus dan moet je ook op andere woorden gaan zoeken. Dus het begint bijna al intuïtief. Dus geef eens een voorbeeld dan van hoe zo'n tekst dan anders... Ja, geformuleerd? Ja, wij herschrijven altijd de tekst, de profieltekst, door de ogen van de sporters, zoals we dat zeggen. Door de ogen van de kandidaten. Hoe kunnen we die tekst zo schrijven waardoor ze denken, hey. Ja, dus waar ze ruimte voelen. Dus niet van, oh, dat ben ik precies, maar hey, dat is interessant. Nou, en dan geef eens een voorbeeld. Nou, wij stoppen bijvoorbeeld woorden als street smart, betrouwbaar. Van die standaard vacature-woorden, of niet? Nou, dat zijn niet zo... Er wordt vaak gezegd, je moet dit kunnen, dat kunnen, dat kunnen, dat kunnen. Dat zit vaak in... Hè, dus, en bij ons proberen we eigenlijk wat andere taal te gebruiken. Dat is het eigenlijk. Ja, maar geef zo, ja, ik blijf voorbeeld, maar concreet. Ook, ja, maar dat is heel goed. Heel goed. Uitdagende functie. Hè, dus waar we ook wel even wat kleur maken van zo'n bedrijf. Zoals wij naar het bedrijf kijken. Mm-hmm. En daar hebben we al research gedaan, want we hebben met het team al gesproken. Dus die mensen om zo iemand heen die we gaan zoeken, die hebben we al gesproken. Dus we hebben daar eigenlijk al cultuur gesnoven. En een gedeelte van die cultuur. Dus bijvoorbeeld voor Van Oort, bijvoorbeeld, de baggeraar. Dan gaan we op, ja, dat moet wel een beetje Rotterdam zijn. Dus een beetje stevige iemand, ondernemend. Het is een familieoffice. Maar hij moet ook een hart hebben. Misschien wel ook wat voorzichtig zijn met de anderen. Eens even uit de kat uit de boom kijken naar je zo. Dus eigenlijk allemaal hele menselijke waarden. En dan gaat het vooral om de balans tussen dat en de vaardigheden. Want de vaardigheden kun je gewoon opschrijven. Opleiding, dat zijn allemaal harde informatie. Maar in dat verhaal daartussen proberen we echt wel gewoon... Ja, eigenlijk ook wel wat poëzie te maken. Of wat is dat duidelijk genoeg? De menselijke waarde, inderdaad. Nee, maar ik, tegelijkertijd ben ik aan het denken van... als jij woorden zegt zoals betrouwbaar, hard op de juiste plek... dan denk ik, ja, maar dat zie ik in heel veel vacature teksten staan. Ja. De cultuur van hands-on, waar in één keer... Ja, natuurlijk schrijven ook platte organisatie, tuurlijk. Maar dat schrijft iedereen. Ja. Het zit soms in een paar woorden. En welke woorden dan? Dat vraag je. Het is het gevoel eigenlijk die in zo'n tekst zit. Net zoals dat ik bedoel... Ik kan zeggen, ja, waar we net naar geluisterd hebben, die malen... Ja, dat is een rattle of noten. Maar ergens gaat het erom, als een bepaalde club dat aanpakt... Ja, dan krijg je daar ook een... Ja, een toon in. Dus misschien is het de toon. Ja. Lieve André, lieve vriend. Veel heb ik van je mogen vastleggen. Gespannen was je altijd. Ik luisterde alleen maar en gaf je net voordat je op moest een big hug. Meer was niet nodig. Af en toe oogcontact en een knikje tijdens je optreden. Deze onvoorwaardelijke liefde die jij geeft, jouw onophoudelijke energie om mensen te verbinden, jouw kracht om mensen te raken, dat moest gewaardeerd worden. De koninklijke onderscheiding opgespeeld in jouw thuishaven Veenendaal tijdens jouw concert, je pa in de hospice, samen met je broertje Arie in tranen tijdens de generale. Dit is wat jij bent. Een groot mens. Nou, dat is mooi, hè? Dat is Govert Govers, goede vriend van jou, die jou ook aanmeldde voor een lintje. Hij was helaas een beetje verkouden toen hij het inspraak, maar het was goed te verstaan. Ja. Wauw. Ja. Ja, mooie woorden. Ja. Nou, dit dus. Ja, dus. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Deze glazen vogel. Oh, mooi. En wat is het verhaal daarachter? Ik kan soms in sommige momenten... kunnen sommige mensen in mijn omgeving kunnen bij mij iets triggeren... waardoor ik naar een oud gevoel ga. En dat is toch ook het oordeel. En dat wil ik hiermee kwijt. Daarom laat ik het los. En het is een glazen vogel. Het is niet een echte vogel, want deze valt. En hij heeft een verbinding, zoals ik net al zei... eigenlijk in het oordeel waar ik best wel vaak mee te maken heb gehad. En, maar waar ik ook vrienden mee heb moeten worden. En de vogel staat natuurlijk ook voor vrijheid. Ja. En in die zin zou ik wensen, is dat, daarom laat ik hem ook los... dat ik zeg maar deze vogel loslaat. Die staat voor mijn oordeel in sommige momenten... dat ik in verbinding ben met mensen. Ja. En dat wil ik heel graag loslaten. De vogel wil zijn en daarmee gewoon niet meer zwaar genoeg ben. En het is misschien wel lichter wordt... om zelf mee te kunnen fladderen. En dat is het eigenlijk. Ja, mooi. Ik heb ook een aantal voorwerpen die andere gasten hebben achtergelaten. Daar mag jij er weer eentje uit kiezen. Mm. Dit is het boek 10 Zetels van Geert Dales. Hij was ooit landelijk voorzitter van 50PLUS en nu is hij schrijver. Mm-hmm. Hele uitgesproken man. heeft ook in de kunstsector lang gewerkt. Mm-hmm. Als hij terugblikt is zijn mooiste werk eigenlijk in die kunstsector geweest... bij de Mondriaan Stichting. En hij heeft ook Holland Festival, is hij ook zakelijk directeur geweest. Ja. Dit is van Roanne van Voorst. En dat is een heel klein babyvestje. Laat ik even zien. Geert Dales had hem eigenlijk meegenomen, maar die heeft hem toch weer achtergelaten. Die dacht van ja, misschien is het toch nog iemand die een betere bestemming daarvoor heeft. En dit is van Maddie Stolk. En dat is wel bijzonder. Maddie Stolk heeft een boek geschreven over haar Indische familiegeschiedenis. Het is een sake-setje. Ook met een vogeltje. Dit is echt heel grappig. Want dit setje komt uit Japan. En van haar vader mocht zij nooit dingen uit Japan in haar huis hebben. Mm-hmm. Dus zij wilde dit loslaten. Als je het inschenkt, de sake, hieruit... dan gaat het vogeltje dus twitteren. Gaat die geluidje maken. Ja, die wil ik heel graag. En ik zal je zeggen waarom. Nou? Mijn lieve vrouw heeft een Indonesische roet. Dus mijn kinderen hebben ook in die zin Indonesische roet. En het mooie is dat ik mijn laatste concert... je verzint het niet, mijn laatste concert bij het Rotterdamse Philharmonisch... heb ik in Indonesië gespeeld. In de hoofdstad... Jakarta? Ja, in Jakarta. Voor mensen die nog nooit een symfonieorkest hebben gehoord. Daar kwamen zoveel dingen samen. Waarin ik aangetrouwd Indonesische cultuur. En mijn schoonmoeder is van Java. Die is gevlucht. Die is als klein kindje is die met de boot los van haar moeder is hierheen gekomen. En, en dan heb ik mijn laatste concert daar. En... een nieuw begin begon, gestart. Ja. En dus dit is voor mij wel... En mooi. Ik heb het natuurlijk net over Japan gehad. Ja, ja precies. Ja. Ja. Oh, mooi. Maar mag dit dan wel in huis? Dit mag in huis. Ja, oké. Okay. Ja. Dan ga ik vanavond of morgen ga ik lekker met mijn vrouw... dan wel, met, ik denk dat mijn kinderen ook wel mee willen doen, maar... Leuk. Ja. Sushi bestellen, sake erbij... het vogeltje laten fluiten. Maar je had het over het Indische, toch? Ja. Ja, precies. Ja. En we eindigen met de liefde. En jij zei dat moet zijn muziek van het Nederlands Blazers Ensemble. Ook van jouzelf? Ben je zelf ook te horen hierin? In dit stuk is, volgens mij zit geen trompet in, maar het is uit Una Odyssea. De reis. En dat was met die magistrale zanger Marco Beasley. Ja. Daar hebben we een tour gedaan en dat hebben we echt super volle zalen. Dat was een ongelofelijke tijd. Waarin ik echt de liefde voor muziek, voor alles om me heen, en ook mijn vrouw, mijn huidige vrouw, voel. En hier hebben we, deze zetten we nog vaak op. Mooi. Ja, het is een lied van verlangen, een Napolitaans lied van verlangen. En liefde begint volgens mij ook echt wel met verlangen. Canzone? Di si te cielo vuge. Dankjewel, André Heuvelman, dat je mijn gast wilde zijn. Ja. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Ha perduto sua nea fantasia, pensa sempre che tutta vita mia. NPO Radio 1.